Autopromocja. Pracował dla Kurosawy, Felliniego i Bergmana. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło jego Uśmiech Wilka wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA. Na wernisażu jego prac pojawił się sam Robert De Niro. A wszystko to przepowiedziała mu pewna pani astrolog. Staram się cały czas te podstawowe rzeczy, o których ona mówiła, a przede wszystkim mówiła o tym właśnie, żeby nie pogadniać losu, wprowadzać w życie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie mistrz polskiego plakatu Andrzej Pongowski. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na kolosa we mgle na drogach Warmii i Mazur. Trwa transport ogromnego urządzenia, ważącego 20 ton, a wokół prawie nic nie widać. Ponad 600 zł podwyżki od nowego roku i za rok jeszcze 500. W serwisie Trójki szczegóły porozumienia policjantów z szefem MSWiA. Możliwe sankcje za gazociąg Nord Stream 2. Nie wykluczają tego Amerykanie. Na początek najbardziej aktualne informacje dla kierowców. Uwaga na ogromny transport jadący w gęstej mgle. Z podolsztyńskich Dywit przewożone jest ważące 20 ton wielkie urządzenie. Ma 32 metry długości, ponad 5,5 metra szerokości i 6 metrów wysokości. Transport utrudnia gęsta mgła, która pojawiła się w warmińsko-mazurskim. W okolicach Olsztyna widoczność spadła do 200 metrów. Z kolei w pobliżu Mrągowa nie widać nic powyżej 100 metrów. Urządzenie ma dotrzeć do Tolkmi. Przejedzie przez Olsztyn i Morąg. Gęste mgły na Warmii i Mazurach mają być do rana. Niewiele widać też na Pomorzu. Mamy informację, że tam są miejsca, gdzie widoczność ograniczona jest do kilkudziesięciu metrów. Koniec chodzenia na zwolnienia lekarskie w policji. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumiało się ze związkami zawodowymi służb mundurowych. Policjanci mówią o kroku milowym i ogłosili koniec protestu. Rozmowy w tej sprawie trwały ponad 10 godzin. O rezultatach opowie nasz reporter Karol Surówka. Policjanci otrzymają podwyżki, w tym roku 650 zł, w przyszłym 500. Będą też mieli w 100% płatne nadgodziny. Mundurowi będą mogli również przejść na emerytury po 25 latach służby. Jeśli zrezygnują z tego prawa, otrzymają dodatek. Szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski po podpisaniu porozumienia mówił o milowym kroku. Nie jest ono doskonałe. Chciałbym, żeby było lepsze. Niemniej jednak nie przypominam sobie momentu, żeby strona społeczna podpisała tak dobre dla tysięcy polskich funkcjonariuszy porozumienie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podziękował związkom za gotowość do rozmów. Zaapelował też do protestujących policjantów o szybki powrót do służby. A tym funkcjonariuszom, którzy w ostatnich dniach bardzo ciężko pracowali, za ich ofiarną postawę w pas się kłania. Porozumienie zostało zawarte po kilku miesiącach protestu policjantów. Polegał on na przechodzeniu na zwolnienia lekarskie części mundurowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Za uchyleniem immunitetu Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej powiedziała się Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Posłowie zajmowali się sprawą na wniosek prokuratury w Szczecinie, która chce postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia dwóch kolejnych przestępstw, jednego o charakterze korupcyjnym i drugiego dotyczącego prania brudnych pieniędzy. Szef Komisji Regulaminowej Włodzimierz Bernacki z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że na polityku ciążą poważne oskarżenia. Zarzut pierwszy dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości najpierw 100 tysięcy, a później 202 tysięcy w celu sprzyjania przedstawicielom biznesu. Tu przypomnę, w tamtym czasie pan poseł Gawłowski pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i był jednocześnie posłem. Druga kwestia i drugi zarzut to jest pranie brudnych pieniędzy. To jest fikcyjny zakup mieszkania w Chorwacji na podstawione osoby za środki, za pieniądze, które zostały pozyskane z punktu pierwszego. Gawłowskiego bronią partyjni koledzy. Wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu i zgodę na tymczasowe areszty nazywają politycznym. Wiosną polityk Platformy Obywatelskiej usłyszał już 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie, skąd wyszedł po wpłaceniu kaucji. W sumie zapłacił 500 000 zł. Amerykanie nie wykluczają sankcji za budowę gazociągu Nord Stream 2. Mówił o tym w Warszawie amerykański sekretarz energii Rick Perry. Polityk powtórzył, że Waszyngton sprzeciwia się rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Stany Zjednoczone od miesięcy mówią, że projekt drugiej nitki gazociągu północnego jest wbrew bezpieczeństwu energetycznemu w Europie. Prezydent Donald Trump wielokrotnie krytykował w tej sprawie Niemcy i namawiał Berlin do kupna amerykańskiego gazu. Amerykanie nie wykluczali nałożenia sankcji na firmy, które uczestniczą w projekcie, choć podkreślali, że jest to jedynie jedna z opcji. Powtórzył to w Warszawie Rick Perry. Stany Zjednoczone nie wspierają Nord Stream 2 i nie widzę żadnego sygnału, jakobyśmy mieli kiedykolwiek wspierać ten projekt. Sankcje są jedną z opcji prezydenta. Gazociąg Nord Stream 2 jest budowany przez rosyjski Gazprom. W projekcie uczestniczą też firmy z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W zamyśle gazociąg ma podwoić ilość gazu dostarczanego z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Projektowi sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i Słowacja. Polskie władze chcą, aby Komisja Europejska uznała inwestycję za podlegającą unijnemu prawu. W ten sposób Nord Stream 2 miałby się stać dla rosyjskiego Gazpromu nieopłacalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że nitka po dnie Morza Bałtyckiego miałaby transportować gaz już w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i mglista. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed gęstymi mgłami, które obowiązuje na terenach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz części województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tej nocy na termometrach od 3 do 8 stopni. W ciągu dnia sporo chmur, wyjątkiem będzie południe kraju, tam też najcieplej w okolicach 15-17 stopni. Najchłodniej będzie na Podlasiu 8, a w centrum i na zachodzie w okolicach 10-12. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. I zapraszam, i rozpocznijmy taką oto fanfarą, ale bez fanfaronady. Singersy śpiewają Chopina. A teraz, no może to dalekie skojarzenie, a może nie, Martyna Jakubowicz. Życzę ci domku z drewna. Życzę ci dobrej płyty, żeby arbuzy w ogródku i ganek zawsze umyty. I żeby chleb i mleko i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę cię, panie, niech tak się stanie. Życzę ci dużej flaszki i żeby nasze piosenki, i żeby chłopcy do drzwi stukali, kwiatki wciskali do ręki. I żeby chleb i mleko i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę cię, panie, niech tak się stanie. Żeby mniej było biedy i żeby świat ozdrowiał snu spokojnego do rana, byśmy się znali od nowa. I żeby chleb i mleko i nie aż tak daleko, na świecie, mniej było śmieci. Proszę Cię, Panie, niech tak się stanie. Żyjmy powoli, nie pogania nas czas. Nie ma do czego się spieszyć. Wierzę uparcie, że mądrość jest w nas, choć życie uparcie mi przeczy. I żeby chleb i mleko, i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę Cię, Panie, niech tak się stanie. I żeby chleb i mleko, i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę Cię, Panie, niech tak się stanie. I żeby chleb i mleko, i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę Cię, Panie, niech tak się stanie. Żeby chleb i mleko, i nie aż tak daleko, żeby na świecie mniej było śmieci. Proszę Cię, Panie, niech tak się stanie. Martyna Jakubowicz, życzenia, modlitwa właściwie. No to właściwie już może zaczniemy, bo się spotykamy w przeddzień Święta Niepodległości, w dodatku jeszcze setnej rocznicy niepodległości, więc to nie w kij dmuchał jednak. Więc ja myślę, że może mam taką propozycję dzisiaj, żebyśmy podążyli takim oto być może nawet najprostszym torem i drogą. To znaczy, chciałbym Państwu zaproponować, żebyśmy złożyli sobie dzisiaj życzenia, sobie. To słowo po polsku ma dwa znaczenia. Sobie, sobie i sobie, sobie. Nie aż tak daleko, żeby było nam do siebie. I żebyśmy powiedzieli coś pięknego, miłego, dobrego sobie i sobie Polakom z okazji tego święta. Bo myślę, że niepodległość można definiować na 100 sposobów pewnie albo i więcej. I jeden z tych sposobów to pewnie jest taki, że można mówić swobodnie własnym głosem. Ale właśnie własnymi głosami, no przecież tych głosów jest tyle, ile nas, prawda? My się różnimy po prostu. I tyle. I mimo to myślę, że jest taka szansa i nadzieja, żebyśmy świętowali razem. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No tak się Polskę definiuje w najpiękniejszej polskiej pieśni, prawda? To my ją definiujemy. Więc może sobie złóżmy dzisiaj życzenia, ale żeby to były świąteczne życzenia, prawdziwe, piękne, dobre, mądre. No zapraszam Państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja wybrałem dzisiaj takie uroczyste piosenki, chociaż one właśnie bez fanfaronady. Właściwie one, może ja wiem, czy one są, no czasami może nieoczekiwane są to wybory, ale to są piękne polskie piosenki, gdzie jest mowa o wartościach, gdzie jest mowa o wspólnocie i właściwie te życzenia tam są zawarte albo wprost, najczęściej nie wprost, ale właściwie jak słuchamy tekstów tych piosenek, no to właściwie one mówią wszystko i już nie trzeba niczego dodawać. No ale gdyby Państwo chcieli coś jednak dodać od siebie, to ja zapraszam. To się spotkajmy dzisiaj w przeddzień Święta Niepodległości i złóżmy sobie i sobie życzenia. Wojciech Młynarski. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fakt. Życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie. Świat uśmiecha się, psia krew bałagudnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi? Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozgłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. No właśnie te życzenia tutaj są zawarte w tym tekście, prawda? No żeby nam było fajnie z ludźmi i też żebyśmy jakoś się postarali, żeby im było fajnie z nami. No i właśnie sobie te życzenia, sobie, mnie i sobie nam. Pani Dominika dopytuje, że tak za wiele powiedziałem, że dopytam, czy te życzenia mam złożyć samej sobie, czy innym. No, to jedno słowo oznacza i to, więc proszę bardzo. No ale no, może, no, no właśnie, proszę bardzo. Ja znalazłem takie życzenia, trochę poszukałem i pomyślałem, może najbardziej z tych wszystkich, które znalazłem, są ważne dla mnie następujące. To są życzenia zawarte w Małym Przeglądzie Korczaka. I tam pisały nie tylko dzieci, no bo to było pismo wymyślone właśnie po to, ale też od czasu do czasu, no na początku częściej, potem coraz rzadziej redaktor, czyli Korczak, pisał swoje teksty. I tam jest tekst, który jest, no właśnie nawet nie wiem jakiego słowa użyć, to może nie będę używał słów, tylko swoich, tylko użyję jego słów. To jest taki oto tekst, trochę skrócony. Proszę posłuchać. I to jest aktualne i wtedy, w latach 20. ubiegłego wieku, w czasach drugiej RP, no i w czasach tej naszej RP, dzisiejszej. I nie tylko wtedy, także teraz. To jest tak napisane, takie piękne życzenia, takie przesłanie. W zeszłym numerze Małego Przeglądu daliśmy fotografię listu, że Szymon przeprosił się z Leonem. Ważne, że o jedną kłótnię mniej w szkole, w Warszawie, w Polsce, w Europie, w całym świecie. No bo tak, nawet w całym świecie i na Księżycu, i na gwiazdach, wszędzie o jeden gniew, jedną obrazę, jedną kłótnię mniej. Przecież Przyjemnie pomyśleć, że ja, mały chłopak, to też jeden. Bo przypuśćmy, że na świecie jest 100 miliardów gniewów, czyli 1000 i tych za dużo gniewów. Ale Leon przeprosił się z Szymonem i zaraz się zmienia. I tutaj mamy odejmowanie. 1000000, dużo tych zer, minus 1, kreska i dalej. 9999, dużo dziewiątek. Tam były zera, a tu wszystko dziewiątki. Zero to nic, a dziewiątka dużo. Czyli mogę coś zrobić i zmienić świat, prawda? Natychmiast świat się zmienia z zera na coś, co jest, na coś z czegoś negatywnego, na coś, co jest pozytywne, bo ja coś zrobiłem. A, no to ja mam takie życzenia dla siebie i dla siebie, a dla nas wszystkich. To są moje życzenia, które przepisałem od Janusza Korczaka, jednego z największych Polaków, no i jednego z największych poetów, jak słychać było, prawda? Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I te piosenki, które wybrałem, no to właśnie też są życzenia wprost albo nie wprost, ale no natychmiast słychać jakie. Tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień, warszawski dzień. Dwóch wybitnych artystów w jednej piosence. I ta piosenka o marzeniach i o tym, że mamy prawo do swoich marzeń, do swoich miejsc i one są tak samo ważne jak inne marzenia innych ludzi, inne miejsca. I nie mamy prawa stawiać wyżej swoich nad te inne. Życzenia dzisiaj w przeddzień Święta Niepodległości. Dla siebie i dla siebie, dla siebie, dla mnie, dla siebie,

I zapraszam. I posłuchajmy. Kolejne życzenia, no, nie wprost, ale właściwie wprost, prawda? Gdyby Państwo chcieli dołączyć, zapraszam, 7trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czego możemy sobie życzyć z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. To w dodatku to jest jednak setna rocznica, to się raz przeżywa coś takiego, tak, coś tak bardzo ważnego. Zapraszam Państwa. Przychodzą listy, za chwilę spróbuję je czytać. Gdy Państwo chcieli zadzwonić, powiedzieć od siebie, od serca, bardzo proszę. Może teraz, ja znalazłem takie życzenia polskich poetów. No jesteśmy krajem poetów jednak i oni mają coś do powiedzenia nie tylko o swojej duszy, ale o duszy zbiorowej. Jeden z nich to jest Wojciech Młynarski, który już dzisiaj powiedział to, co powiedział, ale jeszcze taki może mniej znany tekst, który jest, to jest taki refren, który znalazłem i chciałbym ten refren Państwu odczytać. Taki chrońmy dzieci. Znają to Państwo? To jest mniej znany tekst Wojciecha Młynarskiego i ten refren jest taki. Ludzie, to jest ważna rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. To jest w tej piosence. I właściwie w tej następnej też. No jesteśmy, to jest bardzo wysokie C. No to już niech tak zostanie. To jest piosenka Marka Grechuty, którą śpiewa Katarzyna Groniec. Ciebie są puste, co nam po nich zostanie? O, gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania. O, gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania. Łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa. Łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. A gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa. Łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać, łatwiej wracać, łatwiej wracać, łatwiej wracać. Jakie najczęściej życzenia przychodzą, jak Państwo myślą? Miłości, odwzajemnionej miłości. To na różne sposoby powtarzane jest to zdanie. Jest jeszcze taki piękny list pani Kamili. Ja też napisała dwa. Najpierw napisała o miłości, a teraz pisze o niepodległości, ale proszę posłuchać, jak ciekawie pisze. Napisała tak. Moja ulica nosiła nazwę Niepodległości. To słowo było dla mnie okropnie ważne. Zrosłam się z nim. Też chciałabym być niepodległa od dziecka i wciąż nie umiem. Pani Kamila, serdecznie pozdrawiam. Ja jeszcze znalazłem taki, ale to może potem przeczytam, żeby nie mieszać tych wątków. I zapraszam, mam taki piękny wiersz. Znalazłem fragment. Ktoś mi o tym wierszu powiedział, podpowiedział mi go. Też chciałbym powiedzieć o tej osobie. Za chwileczkę. A my słuchamy, piszemy, mówimy, jeśli chcemy, życzenia dla siebie, dla nas z okazji Święta Niepodległości, które już tuż, tuż. Zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Posłuchaj. W tym tytule tej piosenki właściwie już są życzenia, że może posłuchajmy, nie mówmy tyle, zwłaszcza sobie, ale może posłuchajmy kogoś innego. Naprawdę nikt nie odpowie ci. zawoła mi zupełnie nic, ucho i jak się zmierzyć z tym, co dookoła, gdy naprawdę nie odpowie ci, odpowie ci, nie odpowie ci, odpowie ci. Panie Henryku, dobry wieczór, witam pana w Trójce. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Zaczął pan Korczakiem. Mhm. Wyjąłem z mojej biblioteczki egzemplarz z 58 roku. I tą słabę pamiętam, bo końcówka. Dzieci. Aha, słucham. Dzieci z wykrzyknikiem. Dumne miejcie zamiary. Główne miejcie marzenia. I dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie. Aha. To jest z książki Sława, prawda? Tak, tak. Aha. Pana doktora. Tak jest. Dziękuję, że pan zaczął Korczakiem. No to dziękuję, że pan kontynuuje. Serdecznie. Nie, ja kontynuuję. Aha. Ja kontynuowałem to wcześniej, przepraszam, bo... No, no. Ja byłem fotoreporterem tam. To już tam robiłem. Ale nie podległeś do mnie. Tak a propos. Ja też. Wszystkiego dobrego. Ściskam dłoń. Pozdrawiam. No to może teraz Mietek Szcześniak i jego wersja wiersza księdza Twardowskiego. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień. Ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. To teraz chciałbym Państwu przeczytać ten fragment, który mi przypomniała. Ja miałem mętne raczej wspomnienia na temat kwiatów polskich Tuwima. Powiedziała mi o tym Bożena Bendik, moja koleżanka z liceum, która jest fantastyczną nauczycielką i prowadzi w Augustowie w pierwszym LO imienia Piramowicza taki teatr już od wielu lat, reshumany, znakomity. I tam w tym teatrze grają jej uczniowie. Jeden ze spektakli był oparty na tekście Tuwima właśnie. I tam jest taki fragment, być może mniej znany, o szufladzie. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. I on jest taki, ja przeczytam Państwu, to jest kilkanaście zdań. To właśnie taka długa wyliczanka. Przesłanie jest trochę dalej u poety. Ja zawieszę głos i powiem, dlaczego akurat zawiesiłem i co dla mnie jest ważne w tym tekście. To jest tak. Kwiaty polskie Tuwim. My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom polski przypadł. To ojczyzna, a inne kraje są hotele. Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko, a w nim, pamiętasz, ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki. Leży tam spinka, fajka, śrubka, senediktonu pusta tubka, jakaś pincetka czy pipetka, stara podarta portmonetka, kostka do gry, koreczek szklany, bilet na dworcu nieoddany, szary zamszowy futeralik, zeschły pędzelek, lak, medalik, przycisk z jaszczurką bez ogona, legitymacja przedawniona, brązowe pióro wypalane z białym napisem Zakopane. Korbka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz, jaka to szuflada. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone serce twe, w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj nic, nie sprzątaj. Przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach. W takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył i trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną, jak z tą szufladą, tak z ojczyzną, nic nie wyrzucisz. No i ja myślę, że to jest bardzo piękne, bardzo głębokie przesłanie, bo w tej szufladzie cokolwiek tam jest, przedmioty, wspomnienia, to one są różne, tak jak w ojczyźnie są różni ludzie, różne obyczaje, różne tradycje, różne kultury, różne języki, różne ludzkie historie, o której tak przepięknie mówił pan Robert nie tak dawno, prawda? Różne. I nie wiadomo, co ważniejsze, co nie. No, tam jest miejsce dla nich wszystkich. Zużytych trochę, może przetartych przez czas, zniszczonych, ale co z tego? Tym bardziej ważnych. To wspaniały wiersz, prawda? Wspaniały fragment i mniej znany. Bardzo dziękuję Bożenie, że mi o tym powiedziała, przypomniała. No a to jest takie życzenie właśnie, żeby o tym pamiętać. W imieniu, cytuję poetę i to jakoś bardzo jest bliskie mojemu sercu, to co on tutaj napisał. I tak po swojemu zrozumiałem. Ale też druga część, życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli takich nauczycieli jak Bożena Bendik na przykład. I z takich nauczycieli jest więcej przecież, oczywiście. Czasami o nich nie wiemy w ogóle, ale bez nich to by było. To jest taka ważna funkcja, taka ważna rola, taki ważny zawód. Więc takie podwójne życzenia. No i czekam na Państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzień Niepodległości już zaraz, 100. rocznica. No życzenia. Czego sobie życzymy? Sobie i sobie, czy sobie dla mnie? i sobie dla nas. Zapraszam Państwa. To był tekst Tuwima, więc może teraz piosenka z jego tekstem, przedwojenna, bardzo stara, Zofia Terna ją przepięknie śpiewa. Ponieważ w tych życzeniach, które tutaj się pojawiają, w Państwa mailach jest mowa o miłości przede wszystkim, właściwie prawie każdy o tym mówi, no w końcu najważniejsza, no to może taki oto wspaniały utwór, wspaniała piosenka, przepięknie zaśpiewana przez Zofię Ternę bardzo, bardzo dawno temu, o pokoiku na chorze i o samotności, czy jakby o negatywie miłości. To ja Państwa zapraszam i słuchamy. Brylantowe i groźne błyszczą gwiazdy w przestworze, z wieczną gwiezdną porągią moc sprawuje swą straż. A ty, biedna dziewczyno, w pokoiku na chorze siedzisz sama przy oknie i łkasz. A przyczyna wiadomo, jakiś chłopak bezemsty najpierw miał, potem rzucił, przedtem kochał, dziś nie, a ty dalej go kochasz, no przypuśćmy, powiedzmy, i codziennie go widzisz we śnie. Ale czym jest pokoik na chorze i twój smutek, i chłopiec, i ty? Miliard światów wiruje w przestworze, mleczne drogi, mgławice i mgły. Potem ziemia jest lądy i morza, a na ziemi wśród krajów miast, skrawek drobny Warszawa i Chorza. Cóż to znaczy wśród planet i gwiazd? Ty codziennie na chorze, a ja często na polne, siedzę sama przy oknie i wpatruję się w noc. Podobno jest trzecia, która mieszka na Solne, czwarta, piąta, tysiączna. Ach, moc! W każdym mieście, w Paryżu, w Jokohamie, w Berlinie, nawet w Tokio, w Kaliszu, w Kopenhadze, czy wiesz, pęka serce z miłości jakiejś biednej dziewczynie, więc na chorzej tak musi być też. Ogromne jest niebo i morze, świat bez miary i kresu gdzieś gna, a maleńki jest pokój na chorzej, jeszcze mniejsze jest serce i łza. Lecz ty jeden rozumiesz, o Boże, w wielkim blasku gwiaździstych twych szat, że ważniejsze jest serce na chorze niż te gwiazdy mglawice i świat. Ronald, dzień dobry. Hej. Hej. No słucham cię. Ja tak bardziej praktycznie. Aha. Bo lubimy być romantyczni. Jesteśmy Polakami, lubimy być romantyczni, ale tak praktycznie. Aha. Jak żeśmy odzyskali niepodległość w tym 1918 roku, to byliśmy zlepkiem trzech mocarstw. Mhm. Byliśmy zlepkiem trzech kresów.